Псалом 133. Глядіть, як добре і як любо, коли брати живуть у купі. Немов на голові найліпше миро, що на бороду стікає, бороду Арона, на комір його шат стікає. Немов роса хермонська, що спадає на Сіонські гори, бо там Господь зсилає благословення, життя повіки.